أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سورة سبا دزنا سلورم حساد قرآن کریم شروع و ابتدا کی تاست ویلی شیو چلوم بے حسا اغا دا سور فاتحی نا سور انعام پوری چلی دا او دوے محسا دا سور انعام نا سور کحف پوری وا او درے محسا دا سور کحف نا تردی سور سبا پوری ختم شوا دیزنا سلورم حسا شروع شو دا قرآن کریم او سنگ چی تاسو بار بار اولیدلی سلور غٹی مسئلے وی او دیکی بیا ربط سوره فاتحه کې حمد په نعمتونو د دنیا او د آخرت باندې ذکر کړو. بیا سوره انعام کې نعمتونه دنیویه د هغه ایجاد ته اشاره وا او سوره کهف کې نعمتونه دنیویه د هغه ابقا ته اشاره وا تربیت هغه ذکر کړو. اوس په سوره سبا کې اخروی نعمتونه د هغه ایجاد ته اشاره ده. د دې وجنه د مقام کې رستو الاخره ذکر کړی دی وله الحمد فی الاخره. بیا په دې ځنه چې کله سلورمه حصه د قران کریم شروع ده په دې سلورمه حصه کې دولس بابونه دي. دولس بابونه لومبه باب پاغه کې دا ادیو ادیا سورتون پاتې دي ځکه تاسو ته بار بار ما دا شمارلې دي چې د سورې فاتحه نه سورې انعام پورې پنځه سورتون دي. نو بیا دې مهته چې شروع ده سورې انعام نه سورې کعبه پورې نو په کې دولس سورتون دي. نو بیا د سورې کاف نا سور سبا پور شپاڑ سورتونه نو د سور سبا نا اخره پور یو اتیا سورتونه دي. ټول لا یو ځکه بیا د یو اتیا سورتونه په دوه سو بابونو کې تقسیم دي. دا لومبه باب پاره کې سبا فاتر یاسین د درې سورتونه دي او په دوه واړو سورتونو کې یو مقصد یې وي چې د الله مقابله کې څوک شفیع قهر نشته. د درې واړو سورتونو په دې مسله باندې چلیږي. د سور سبا ربط مخکې صورت سره یو خداو چې کله مخکې تحزیز ورکو تیزی ورکړه په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم او په اکرام داغو په دې صورت کې ذکر کوي مبدا د اتباع الرسول او مبدا سره چې اعراض د شرک نه او بیا وجوه اربع د اشراق وګوره دوی شایات کې ذکر کوي کنه. دویم دا چې مخکې صورت کې براعت او د ساده او کبراو د ساده او کبراو نه دا غټانو نه د مشرکانو چ قیامت کې بدی برات کې لري خپل مشرانو نه په دې صورت کې تفسیر هم ذکر کړي او سبب دا غیم ذکر کړي دی او د ارشاد دا رنګ مخکې تحزیز او نبی صلی الله علیه وسلم ته په ادا د رسالت کې احکام ورسوه. په دې صورت کې طریقه د ادا ذکر کړي او طریقې د تعلیم په صورت کې دی ښا غني ذکر دي او د دې ځنه اخر د قران کریم پورې تاسو ته ماي د اخیری حصہ دا کنه. داود صورت رد دی د سلورو والو طریقو د شرک او ماخذ به دوی شیات کی نقلی دلائل به ذکر کی په دغه مسلو په دغه داو باندې د انبیانو نه د ملائکو نه د جناتو نه او کوم شوبی چې واردیږي په شان داغي کې په داغي عجز به ذکر کی په دغه نیکو خلقو د انبیانو ملائکو جناتو. بیا به بیان د طرقو د دعوت په داعی د پاره نه طریقې به ذکر کی اورد به پانوا او د شرک سلور قسم شرک په لیلام شرک په تصرف شرک په دعا شرک په عبادت اورب د شفاعت قهرین دي. دارنګ اسماء حسنا صورت کینو ل ذکر دي تکرار چې تلر کی خلاصه دا د نچوړ چې دا صورت سلور بابونو ته تقسیم دی. لومبه باب لس آیاته پورې دی. په دې کې داور توحید لومبه ذکر کړي سره د دو اخري دلایلونه په لومبه آیات کې ځم کې بیا زجر دی په انکار د قیامت او الله اثبات کوي په قسم په خپل ذات قسم خوري درېم آیات کې بیا بشارت ته ایمان والا ته سلورم آیات کې بیا تخفیف د منکرینو د پنځم آیات کې بیا دلیل نقلی د اهل علم نه په صداقت د قران کریم شپږم آیات کې بیا زجر د منکرینو د قیامت ته او متم آیات کې او تخفیف د دنیوي د پنځم آیات کې ریم باب دی د غلط آیات نه دوی شاده پوری پای کې نقلی دلیل ذکر کړي د داوود او سليمان علیهم السلام نه سره د پیریانو نه دا د لس آیات نه شواله سوار لس پوری رد شبو والده په توحید چې کوم شبي والده د غیرت وای پدې کې ذکر کړي احتیاج د داوود علیه السلام الله ته چې الله ولا فضل ورکړو الله ولا اوس په نرم کړو او سره د دین چې مکلف پنه کو اعمال باندې لسم یو لسم آیات کې بیا به احتیاج د سليمان علیه السلام ذکر کړي په تسخير دریش کې چې وګوره سلیه والا الله مسخر کړو دارنګ هغه ته دو تانبی چینا بیاولې وا دارنګ تسخير د جنات یې غل کړو او دا الله دا ذکر یو سره د دین چې مکلف په شکر باندې وګوره دوله سو دیار لسم آیات کې بیا به ذکر کړي دا مرګ سوار لسم آیات کې نو دا احوال دلالت کوي چې دی ګوره شفاعانو سفارشیان نو قهري بغیر د اذن نه بیا ذکر کوي نفذ علم غیب د جنات او نسوار لته یاد کې بیا مثال د تخفیفی دنیوي ذکر کوي په حال د سبا والا ذکر کوي نعمتونه پاغي د صورت نو هم سبا ده کنه ځکه د سبا والا حال په کې رستو ذکر دي پیزله ساعت کې او ذکر کوي عذاب په سبب د اعراض داغي او په سبب د کفر داغي شپاله سول لته یاد کې بیا نعمتونه د اخرت ذکر کوي قاتل لته یاد کې بیا عذاب ذکر کوي پاغي چې الله غي تس نس کړو په خارونو کې تمزیق داغي کو نو لته یاد کې بیا بیان د عداوت د شیطان د چغه سبب د شبو د نزول د عذاب د شلمې ویشتم کې بدرم باب دی چې دوی شهادت نو سلور دیر شپوره په دې کې داوود صورت ذکر کوي پرد د سلور واړو طریقو د شرک دوی شهادت کې اورد د شفاعت قهري شرکی کوي د پارا د فقولو د هغه شوبې چې وارد د پشان د ملائکو کې د پارا د رد د مشرکین بالملائک او بیان داغي د فزع ذکر کوي چې ګوره غبراحت ته په داغي عجز ذکر کوي دری شهادت کې بیا ذکر کوي طریقې د تعلیم او دعوت سلور چې سلیری شیاط نواله وی شیاط پوری اس بات د رسالت د تی شیاط کی بیا زجر د پینکار د قیامت او جواب یو کم دیرش دیرش کې وګورا بیا زجر د پینکار د قران سره تخفیف او غروینا په ذکر د برات د الہ او باطل او یو دیرش نه دری دیرش پوری د سلورم باب بیا دغه سلور د شیاط نه اخره پوری دی په دې کې زجر د پینکار د رسالت دا اولی وجه سوا مین د دنیا او تکبر پاغي سلور دیش پینزه دیش که و بیا برد پاغی ذکر کی 36-37-45 کی چو گورا بس در رزق اللہ اکڑه دی اللہ کڑه دی قدر اکڑه دی دادا اللہ را طرف ندی دوارو فریقینو تا بشارتم بذکر کی اهل ایمان تا تخویف منکرینو موترزینو تا بیا با تخویف یو خروی مشرکین بالملائک و بالجن تا بذکر کی و بیان دا عجز دا ملائک و جناتو سلویخ و سلویخ دو سلویخ کی بیا زجر دی پینکار دا رسول و دا قرآن دری سلویخ سلور سلویخ 43-44 کی بیا تخویف دو نیویر 45 کی بیا ذکر کړي طرق خمسره تعلیم پنځو طریقې او دعوت د آیات 46 نه 50 پورې بیا اختتام داغي په تخفیف او خروی د آیات 51 نه 54 پورې احوال خمسه داغي ذکر کړي چې هغه فزع ده عدم فوت ده اخذ من قریب ده یو 50 کې بیا درې په ذکر کړي نو حرمان د ایمان نه محروم کېدل د ایمان نه 50 کې بیا حیلوله د دې د مشتهیات او نشدي سو غواړي داغي نه وبند کړي شي سرور 50 کې او اسباب درې په ذکر کړي د عذاب کفر قذب بالغیب شک بسم الله هلذی من شمول قدرته اقامته یوم الحساب الرحمن الذی من عموم رحمته ترتیب الثواب والعقاب الرحیم الذی یمن علی اهل الكرامة بالطاعة فلا عقاب خاص ومدد دن دا اللہ اغا ذات چی داغا دا شمول دا قدرت نا ادرول دی دروازی دا قیامت رحمان ذات دے چی داغا رحمت دا غموم نا ترتیب دا ثواب و دا عقاب دے مرتب کول دا ثواب و دا عقاب ذات دی رحیم ذات دے احسان کئی پا کرامت والا خلق و ایمان والا پتوات نا غیل عذاب نور کئی الحمدللہ صفتنا دا الوحیت خاص اللہ لدی نبل جالا تا بار بار تیر شوی دی چی دی مقام کی حسری ځکه مبتدا او خبر چې دواړه معرفي کنا دا غزه کې کلام کې حصري غوړي دایات ساته تعریف الجزئین یفید الحصر دا مشهور قانون نه ده نه وي نو الحمدلله معنا صحیح معنا خاص صفاتونه د اولوهیت الله الذي بلچالانا غره ها دغه حصره دین را دي تر سوچي تنه په جانب نه ذکر کړي نو دې کې داوره توحید دا او پاره کې عقلی دلیل د تصرف ذکر کړي الذي له ما في السماوات و ما في الارض الذي غزات له ما في السماوات و ما في الارض چې دا په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزمکه کې دی وله الحمد في الاخره او خاص اگر هم دا صفاتونه دی په اخرت کې الحمدلله کې حمد د دنیا ته اشاره وا نور پسې حمد د اخرت ذکر کړه وله الحمد في الاخره ما اخرت کې هم ټول بندگان خاص الله د پاره حمد وي لکه سوره زمر کې براشي سلور ویا کې او دارنګ اخرت کې ټول نعمتونه او تصرفات او اختیارات صرف د الله د پاره دي وهو الحكيم او غزات د حکمتونو والا معنی تقسیم د نعمتونو الله د حکمت مطابق کړل غوري الخبير خبردار دی معنی د هر چا په ظاهر او باطن باندې خبر دی نو حقدار د هر نعمت دی جني ځکه دا ټکی وروړو صفات مخ کې سره لګوا يعلم ما يلج في الارض بل دليل ویږي الله پاک سوچ نه نوځي پزماکه کې وما يخرج منها او پاره چې روزي د دې زمکنه زمکه کې کس نه نوځي او کس ته روزي الله ته پته ده نو سوره حدید کې بم راشي سلو رايات کې داسي او ما ينزل من السماء او پاره چې را کوزيږي د بارینا او ما يعرج فيها او چې ورخيږي برام کله اسمان نه را کوزيږي که اسمان ته خيږي دې ټول وته پته ده دا بل عقلي دلیل لیکنه قلوم به دلیل له تصرف دی او دا علمی دلیل دی ځکه تصرف بغیر د علم نه نشي کېدای کنه او په دې دلیلونو سره اثبات د توحید او اثبات د قیامت واړه مقصد دی بره ما یلجو وګورځم ککې سنه نوځي وبدې کتو خم نه مالونه دی کوم مردگان دی مړ دی ما یخرج منها وبدې کنه مادنیات دی ګوټي وونه وغیرہ مړ دی کنه ينزل من السماء سي د بل نصر نازلېږي وحی راځي ملائک راځي وبر راځي باران کیږي او مارجو فيها ملائک برخيږي نیک اعمال برخيږي کلمات طیبه برخيږي الیه يرفع کلمه طیب ولا عمل صالح يرفع هر کله چې احوال د زمکه ممکن زديدي کنه دا غي مخکې ذکر کړو زم دا چې تخم په زمکه کې واچول شي ورستو بیا باران ته محتاجی کنه ځکه وي چې ما يعرجو فيها ته فيها پر ورو کې اشاره د قبولیت د اعمالو ته چې دهن اسمان تخیجی به کې ورننوزی ځکه فی دین غماس ته پر راضی په ظرف داخليږي عربوی الماء فی الکوز معنی او بدی سیس کې دن ندی کې کوزه کې دن ندی او که الیها ویلوی چې یعرج الیها نو د عروج په سره کې چې الی راشن البته صرف راسیدل مراد وو نن وتل بنو بیا پرت نه بنو ادا سوره حدید کې امرازی سرور کې تاسو تماوي او هو الرحیم او هغه مهربان ذات ته الغفور ډیر پخنه کوونکی دی مانا دا ټول نعمتونه دلیل د رحمت داغ دی او منتها د رحمت مغفرت دی ځکه الغفور رستو ذکر کو چې الغفور ذات ته وره وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه زجر په انکار د اخرت او وی کافر خلقو چې نه برازي مونږ ته قیامت ولیا خو ته منکر دی کنه نو قل تو تو بلا ولنا وربي وپرب مې قسمي لتاتي انكم چې خامخا برازي تاسو ته دا قیامت خامخا برازي الله جل شانو په خپل ذات باندې قسم خوري چې خامخا برازي لتاتي انكم قران کریم کې سلور زل الله په خپل ذات باندې قسم خوړلې چې قیامت بر علم مې یو خو تاسو ته سوره یونس کې تیر شو 25 کې نو دویم سورې مریم کې اتش پېته کې ذکر شیو نو دریم دلته ذکر شو نو سلورم په سورې تغابن و آیات کې راشي دا سلور ځای الله قسم خوري ښه چې خامخا به راځي بلا ولینا وربي او پرب مې دې قسمي لتاتینکم دا لام د تاکید د پاره رسو دي نون کې بیا ډېر زور ښه خامخا او ضرور به راځي تاسو ته دا مانا قران کریم ما او تعالی مسلمان لا په آخرت باندې او په قیامت عقیده لګي او سوره سوره چې د مسلمان په قیامت او په آخرت عقیده کلکېدا تور تور باندې پوه مسلمانی او سوره سوره چې د بارہ کې د ذهن کچاو کنه تور تور باندې د اسلام نه لری کیږي څه ډیر زور سره وی چې لتا دی نو خامخا ضرور راضی بتا سو تا عالم الغیب عالم دی الله په ټول پټو سيزونو باندې لا يعذب عنه نشي پټې دی داغنه لا يعذب معنی نشي پټې دی لا یا مس قالو ذره پاندازه د یوی ذره السماواتی پاسمانونو کې څه شی ولا په الارض نه پزمکه کې مسقال ور مسقال اندازې ته وي اندازا او ذره وي د نړۍ سور میږي دا چې غړي رلو کې د پدې حیواناتو کې یا ذره هغه ته وي چې کله روشندان کې کلیکې کې د بری نه د انور په لوشي راځي کنه نو پایګه دا ذره نری نری ګرځي دغه ته ذره وي ګړو ته شامل دي دا اندازه ذره معنی معمولی شی زم داګه نه پټ نه دي ولا اصغر من ذالک او نشته وړو کې د دینه د ذکر ذکر کړو چې اسنا مایکروسکوپ والا جدید دنیا والا دا وایي چې بای پاجی شیزونه خدا سي دي چې هغه صرف په خوردبین باندې مایکروسکوپ باندې لیدلی شي اخر زری نه وړي دي زره خلا په نظر راضي کنه او خو په نظر باندې نه راضي دا پیرامیشیم دی دا پلان کې دی دی دی هغه پاګه تا تخې بیا کنه ته وګوره سلاید باندې هغه قطره واچولا نو په بو کې تا دا غخکاری وی راګې نه کړو کې دې مل الله معلوم دي کدا غ ایتم اخیری ذره دا هغه مل الله معلوم دی اوس جدید تحقیقات چې کیږي نو د ایټم خو یې درې سي الکترون پروټون او نیوټرون اوس پاګه کې دي سي جوړې کړې چې سي دي پکې په اخر کې انتها دا غ حصوم را دي چې دې کې وګوره یو طرف ته دا موجود دي دا ذره او بل طرف ته دا ذره ده نو که په اندازه د یوې ذرې د اخیری ایټم د یو جسم دی کنه هغه الله تعالی معلوم دی ښا ولا اصغر من ذلك او ولا اکبر من الوی د دینام ورته خو ظاهر ده چې کله الله فرمایل چې وړو کې د ذرې نوم الله تعالی معلوم دی وړو خو بوته خود معلومی کنه به ولې ذکر کوي ولا اکبر علامه قاسمی جمال الدین قاسمی د کرخی رحم الله نه نقل کړو چې امام کرخی وی دا مشهور حنفی عالم چې اکبرو یې ځکه ذکر کو چې اسنه چې څوک دا وي چې ټیک دا واړه سيزونه خو به د الله تر طرف نه داغي لیکل شوی اثبات به کتاب مبین کې ذکر ورسته وی الله دی کتاب مبین او کې دی چې د اکبر نه ځکه غاصم معلوم نه داغي جواب یو کچھ نه ولا اکبر او نل ویشه الا فی کتاب مبین مگر په کتاب سرګن کې دی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی اشاره و دی چې اثبات د هر اصغر او اکبر پکې شوی دی د هر لو کې لوی پکې شوی دی لیجزی الذین آمنوا دې لپاره چې بدل ورکی الله غا کسانو ته چې ایمان راوړل دي عامل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت اولایک ذات صفاتونو علی لهم مغفرۃ دې لپاره بخشش دی ورزق کریم او روزی د عزت رزق له عزت والا دا وګوره مخکې آخرت ذکر کو نو رسته بیا زجر منکرینو ته ورکو او دا آخرت اثبات او په قسم کولو سره په خپل ذات او بیا صفت در به خصوصی ذکر کو چې عالم الغیب دې معنی عالم دې په ارواح او په اجسام او داغه په اجزا او اگر چې بعضی ټوکړي او د ذره په مقدار کې بعضی داغه نه غټي ټوکړي بعضی نه رہی ډېر نه رہی ځکه ذره ذکر کړه په کتاب مبین معنی صرف عالم نه دی بلکې لوح محفوظ کې لیکل داغه شوی دی په دې آیات کې بشارت ته بیا اهل ایمان ته او ذکر د علت ته د پاره د قیامت او دې مقام کې مقصد دای چ راضی با دې د پاره برازی لیجزی الذین آمنو قیامت بخا مخره دي چې الله بدل ورکی ایمان والا ته کنه ټول مریضان کړول نه سختي برداشت کړی دي خواره برداشت کړی دي عقل دا تقاضا کوي چې په دې دنیا کې یو انسان نه هغه د الله د حکم مطابق زندگی تیری هغه ډېر مشکلات ډېر تکلیفونه ډېر کړاوونه دي ډېر بدر دي هغه تر دنیا کې ډېر ظاهر کې خلک وي خوار دي او بل څنګه هغه استم نه ګورځي دا حرام دي او که حلال دي فارس ورزی د شهوات او هر مزاغه پوره کوي نو عقلم دا تقاضا کوي چې ورځ داسې پکار د چي یو له سزا ورکړي شي بل له سزا ورکړي شي لیج ذی الذین مکه سره لګاو دې دا پارا چې بدل ورکړي الله ایمان والا وتا هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت اولئک دا صفاتون والا لهم مغفرۃ دې دا پارا بخشش دی او رزق کریم او روزی د عزت والا ګور دې مقام کې وګوره کریم فیضونه ډک ده کنه هیڅ نقصان پکې نشته او حاصلولو کې ستړیوالی نشته او حساب پکې نشته ځکه وی کریم اوس چې کوم کسان قیامت نه مني یا بد عمل کې اختری دنیا کې صداغي د پاره سزا ذکر کوي کنه تخفیف دي والذین وغکسان سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتونو زمون کې معنی مقابله کوي تاو فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتونو زمونږ کې معاجزین په داسې حال کې چې عاجز کوون کې موږ له خپل ګمان کې مطلب دی چې الله عاجز کوما داغي جواب کوما ته قران د آیاتونو جواب کوي یا لن تعبیر دی دا چې کولی شي چاغه کسان ساو فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتونو زمونږ کې معجزینا په داسې حال کې چې مقابله کوونکی بڑی والدی مقابله کوي د دینو نو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا صفاتونو والا دې لپاره عذاب دې د سخت عذاب نه دردناک نه دا تخفیف شاغه چاته چې د آیاتونو د الله سره مقابله کوي کنه ذکر دې مقام کې معجزین قید در ساو د لپاره ځکه ساو خو دې ته وي چې سړی کوشش کوي نو کې دې شي داغه د کورو کوشش کوي د الله کتاب یاد ته احکام یاد کنه نه معجزینا ذکیه ورپسې دې خو په دینت چې مقابله وکم د اهل کفر چې دا کوي نن په یورپ کې سوره انسټیټیوټ دي څومره کالجونه دي چې پای کې د قران کریم باقاعده رابشي او تن او د تشریح به ښه بلکې جنکه په کې مقرره دي جنکه عموم چې دلته طالبان وړه دا ورکه یش په کومه درجه کې جلالین وای کنه الته جینا کې پڑھاوی او صرف پڑھاول غو مقصد نو کنه خوب وت یاد یو دومره د نحوی سپیشلیست وای چې باقاعده تقدیرات بروباس یو غبل لګی چې دا جمله ردی وژنه دا داسې شو دا داسې خطر شری به کی خو غی پسو نیت باندې زګړلې په دین یې ته چې په اهل اسلام دین والا باندې اعتراضونه وي مستشرقین بیا لګی کنه کتابونه لیکلې دي او علما الله پیدا کړې دي خو غی ول جوابونه ورکړي دا سي اعتراض دا غي نشتا نه تر اوسه مخه دراغله دي چېږي جواب سوسو زله خوللې نه سوسو ردونه دا غي خوللې دي ولې دې غلطه هم الله علي حق پیدا کړی دي څنګه ای بلګي اي دغه قران کریم ویلي ولا يعتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا دې کار قسم اعتراض وروړي الله وي مونږ ته جواب پيو ایمان والدي غي جوابونه ورکه دي لګي کوشش کوي د مقابله نو اولائک دا صفاتونو والا لهم عذاب دی دا پارا سخ عذاب دی من رجز علیم چی پلی تو دردناک دی رجز او رجز پیو مانا بندی رزی خودم ردا چی رجز کی زید تشدید دی پک دی که لک سخوالی دی دیر سخت پلی تی دا رجز او رجز یو شه دی او مطلب دا سی ہوایا چی دی دا پارا عذاب دی من رجز علیم دا سخ عذاب نا چی دردناک دی سخ عذاب پا اللہ دا سی خلق الورکی او دنیا کم کلا ورکی او آخرت کی خوبی او یرا الذین او عقیده لري هغه کسان اوت العلم انت یرا ګور رؤیت علمی دی یرا د لستر ګور دل نه دی ها و یرا الذین او پویږي هغه کسان او عقیده لري هغه کسان اوت العلم چې ورکړې شوی دی ورته علم الذی چې هغه کتاب انزل الیک چې را لګل شوی دی تا تا نازل شوی دی تا طرف تا من ربک تا رب د خوانا تا رب د طرف نه هو الحق هغه حق دی هو الحق منصوب هو الحق ونقا ولي دا مفهوم لساني دی را کنه دغه دا قانون دی چې رؤیت چې کله رؤیت بصری نو یو مفهوم ته متادی او چې کله دا رؤیت علمی شي کنه په معنا د عقیده او د علم واخلي نو بیا به کوم مفهوم لغوري نو الذين اوتوا العلم ده فاعل شو د یرا د پاره یرا په معنا د یعلم کا یا تعتقدو کا او الذي انزل الیک من ربک ده مفهوم اول شو او هو الحق مفهوم لساني شو د دې وجه نه دا زین کې شو برانه چې هو الحق وي ولي ونوي دا موږ ته خبر کو نشي هو الحق او يهدي ويهدي او خونه کوي هدايت کوي الى صراط العزيز الحميد لاري د زور اور ذات ته چې استایل شوی دی معنا کوم چې علم والا خلق دی اوت العلم توحید والا کتابي دی او غیر کتابي دی هغه په دې پويږي او يهدي معنا هدايت کي دا قران هدايت کي دا الذي انزل اليك فيهدي کي ضمير اغه تراجي دي معنا دا قران خلق ته ني غلار خي صراط تعزيز حميد لار دا عزيز حميد د زور اور ذات چې استایل شوی دي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل دي زنه زجر دي په انکار د قیامت ځکه مخکي اثبات د قیامت او دلایل کي ما تاسو ته ویل چې مقصد اثبات د قیامت هم دي کنه نو څه کسان لګي او غیده قیامت نه انکار کوي ناغیله زجر ور کوي او سره د انکار د رسول الله اغینه پیغمبر بنونه قیامت مله نو وقال الذين كفروا وی دا کافر خلق وی هغه کسان چې کفر کړل دي هل ندلکم آیا او خیو تاسو کا علا رجلن داسې سړی ينبئكم چې خبر در کوي تاسو ته اذا مزقتم كل ممزق کله چې زری زری شه پوره زری زری انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو با په پیدایش نوی کیه تاسو لوی خبر نظر کو په داسې سړی باندې چې هغه دا بیان کوي چې کله دا انسان پوره زری زری شي او خور سره خور شي کنه نو بیا به دوباره پیدا کیږي دوباره به ژوند کیږي دا په نبی علیہ السلام باندې رات کوخه د کافر خلقو نو دا خبره کوله کل ممزق دا ممزق مصدر دی مقام کې ها او چې مصدر شنه مفعول مطلق نه ها دا مزقتم نه پاره او چې دا ویلو چې ممزق صيغه د ظرف هم جوړیږي نو معنی جوړول شي که ممزق صيغه د مصدر شي نو د مبالغه د پاره معنی ماره د معنی وکړه معنی کله چې تاسو زری زری شي پوره زری زری مولانا قاسم نانو تیچا چې دارولو می دیوبند جوړل دي نو د علم کلام او د فلسفه والا تقریبا تلس مسلې دي چې د یو بل سره اختلاف دی پغې کې جانبین پغې دلایل پیش کړي علم کلام والا پغیرت کړي په کې مشهور مسله چې شرقایت او د کتابونه ویلي نه غته مخې ترا چر یو جسم په دنیا کې داسې ذری ته تقسیمې دي چې هغه کې اخو بیا تقسیم نه چلیږي جزء لا تجزا شته او نشته جزء لا تجزا وتوي مسله جزء لا تجزا نو فلسفه وی جنا نه نشته که تقسیم حسي په اوسس کې نه چلیږي بیا په کې تقسیم وهمي چلیږي او تقسیم الا ما لا نهایت له روان دي ځکه دای په نس خو جسم قديم دي دنیا قديمه ده ماده قديمه ده او اهل حق وتوي المكلام ولا جنا داسې اجزاء د جسم شته چې دا غي نرسته نور جزونه پای کې نه جوړيږي اخري جزي بس اخري ټوکړي بیا نظر کیږي اخو بیا نور نه ماتيږي او قاسم نانو کی سے جاوید دی ٹھیک تے استاسو اخلی مسئلہ روانہ لگا نہ استاسو سے دین دی قران حدیث کی معلوم نہیں من تو قران کہو ہے جو جزء جزا شتا نہ ہوتا دا آیات ہوئی کیا ہو کافر ہم نے جزا مزق تم کل ممزق پورا ذری ذری خبال اگی شی چا خاطر نور ذری نہیں جڑے گی کنا چا خاطر نور ذری جڑے گی خو بیا پورا ذری نہ شو دتی زنا ہوتا جواب کو داگے او چکل دا صیغہ ظرف شی نہ داسیم ویل شی چیو زرم دې زری سره یو ځای پاتې نشي صيغه د ظرف شي نو معنی هر ځای د زری کېدو هغه ته د ذرات ورسي تقسیم شي په ټول زینو د ذرو تقسیم شي چې کوم زینو کې زری تقسیمېږي کنه هغه زینو ته ورشي معنی پوره زری زری شي بیا به دیم تعبیر ده کې کنه نو افترا دا د کافرو مقوله ده افترا علی الله کذبا آیا نو تپلی دې دې سړی په الله باندې دروغ چوکړې دې په الله باندې دروغ قصدن ام به جننا یا کا بدلې وان توپ دنو قصد نشته خو دروغ ویلې دي پر دا ځا خبرې ولې وکړي یا خود په الله دروغ ویلې دي خو پويږي په قصد ادا کار کړل دي یا په لې وان توپ دنو بس پويږي نه دیو جنې دا خبره کړې ده په قصد نه دي کړې ځکه ام به جننا وې جننا جنون ته ویلې وان توپ تا او مقصد دا چې عقل پکې نشته نو بغیر د قصد او د ارادې نه دروغ ویلې دي مانه دروغ ضرور ویلې دي لیکن یا قصد نه ویلې دي یا به قصد الله جل شانو جواب کوي چې بل الذين دا څنګه ده بلکې دا څنګه ده بل الذين بلکې هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په اخرت فل عذاب په عذاب کې وي په اخرت کې ودلال البعيد او په گمراهي لري کې د حق نه په دنیا کې دا فل عذاب په اخرت ودلال البعيد په دنیا یو سره ولګاو بل سره ولګاو ځکه دا واړه ذکر کړو کم کسان ایمان په آخرت نه لري نو خو په عذاب کې عذاب ولا مقرر دي او دلال خو په معنا د زیا او تباه او دا دواړو ته شاملېږي دنیا او آخرت دواړو ته او دې جمله کې رد دي داغي په قول په لفظ نشر مرتب سره ځکه دې نسبت د افتراق او کنه صادق دا صادق تا چې ټول جاهلیت والا قائلو چې دا صادق الامین دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بریو دا غینه نو دا د دې لپاره zarar او عذاب جوړ شو کنه سبب د عذاب نشو او دی چې عاقل او خیار په نسبت د جنون کوي دا سبب او علامه ر دی د گمراهه ده کنه بعید دا چې گمراهی شه د حق سره اړو مناسبت نه وي او دا چې تبعی چې منتهای هم نه ده معلوم دا چې د طرف سیدل لري نا فلم يرو تخفیف دنیوی افلم يرو آیا نو دی نګوري الا ما بین ایدیهم هغه ستا چې د دی مخکری و ما خلفهم او هغه تا چې د دی رستو دی دا څه دي دا د دې مخکې د دې وروسته مینه سماع ولرد بیان دی لري ما د پاره د ما مو بهمي کنه دا غي بیان کوي چې مینه سماع ولرد چې اسمان او زمکه دي لف نشر مرتب دي د دې مخې ته څه شي دي دا غي ذکر کو د دې وروسته څه شي دي دا غي ذکر کو نو ګورا ما بین ایدیهم اسمان دي ځکه د انسان د سترګو دړان لري خو دا چې کینو په اسماني نظر لګي کنه او خلفهم زمکه ده ځکه کته چې وګوري یا شاته وګوري نو زمکه او تخکاری کنه نو ځکه وي چې دې ګوري نه دی اسمان ته او زمکه ته دا مینه سمای ولر دي د ما بین ایدیهم او ما خلفهم تفسیر شکنه لکه دا من د بیان د پاره تفسیر د پاره دې د نګوري ان شاک او غاړو مونږه نخسف بهم الارضن ورخخ بکو دی پزمکا دیو با دی زمکا که ورخخ کو او نسقط علیهم که صفا من السما یا برارتو کو پا دی باندی توٹی دا اسمان نا توٹا دا برین که صف توٹو توی دا اسمان نا دا عذاب تکڑی و پا دی باندی راش او دا اللف نشر غیر مرتب دی مانا دا زمکا نا عذاب خصف دی کنا ناغی مخ که ذکر کو او نوست که دالیم که صفم من السما دیروستو ذکر کو دیتوی لف نشر غیر مرتب که او غارو پا دیزمکا گیم خخولشو که او غارو دا پرنو پی توٹی دا عذاب راولو ان فی ذالک یقینا پا دیکی لا آیتا خامخا عبرت دین ضرور عبرت دین خوچالا ناغا کس ذکر کئی چلے کل عبد منیب هر غبندلا چینا بدکو انکی اللہ تا منیب چاہتا ہوئی چی دا حق طلبگاری گوری خواہ ولی کم سړی چې د حق طلبګار نه غوي زه په حق باندې سکوم نه غته الله حق نه خچرته ټول عمر بتیر شي هغه په خپل ځانګو کې ځانګي خدا ټکی وسره ذکر کوي عبد منی بي انابت پکې ښه هغه انسان چې حق طرف ته ګرځي په دلیل سره او هیڅ زد او تعصب پکې نشته بس د دلیل تابع دی خو انابت شرط دی د پاره تابعدارې د دلیل ښه دې زه پوره تاسو ته خلاصه کې ما غړوم به بابو ښه چې تر دې زره ورسې بیا ته ګوره الحمدلله استعینه د اولوهیت خاص الله الذي نبلا الذي اغذات له ما في السماوات وما في الارض شداغه په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی وله الحمد او خاص هغه لرم دغه استعینه دی په الاخره په اخرت کې او هو الحکیم او هغه حکمتونو والا دی په هر حکم خپل کې الخبیر خبردار دی په ظاهر او باطن د مخلوق باندې یعلم پوهیږي ما یې جو فل ارضه پاغه سوچ ورنه نوځي په ځمکه کې و ما یخرج منها او پاغه سوچ روزی د دینه و ما ينزل من السما او پاغه چې را کوزیږي د اسمان نه و ما یارج فیها او پاغه چې ورخیږي هغه ته او هو الرحیم الغفور او هغه ډیر مهربان ذات ډیر پخنه کوونکی دی وقال الذين كفروا او يغ كسان چې کفر کړل دي لا تاتين الساعه ناراضي موږ د قیامت قل تو توایا بلا ولنا وربي او پرب مې دي قسمي لا تاتينكم چې خامخا ضرور به راضي تاسو ته عالم الغيب پوه دي الله پټول پټو سيزونو لا يعذب عنه نشي پټې دي داغنا مثقال ذره په اندازه د یوي ظریف السماوات ولا في الارض آسمانونو کې نه پزمګه کې ولا اصغر من ذلك ولا اکبر نړو کې شه د دې زره نه ونلوي الا فی کتاب مبین مگر پاغه کتاب ښکارا کې دی لوح محفوظ کې تیجزی الذین آمنوا دې دا پاره چې بدل ورکی هغه کسان وتا چې ایمان راوړل دي عاملوا الصالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت اولئک دصفتون والا لهم مغفرۃ دې دا پاره بخشش دی ورزق کریم او روزی داده عزت والذین اوغه کسان سعو فی آیاتنا چې کوشش کوي پایاتونو زمون کې معاجزینا چې مقابله کوون کې زمون سره په خپل ګمان کې اولائک داصفتون والا لهم عذاب من رجز الیم دې د پاره عذاب دې سخت درناک وير الذین او پویږي هغه کسان یا عقیده لري هغه کسان اوت العلم چې ورکړې شوی دا ورته پویا الذی انزل الیک چې هغه کتاب چې نازل شوی دې ستاتا تا تم ربک استاد رب طرفنا هو الحق اغه حق دی و یهدی او خونه کی دغه کتاب الی صراط العزیز الحمید لار د زور اور ذات تک استایل شوی دی وقال الذين كفروا او ای اغه کسان چې کفر کړل دي هل ندلکم آیا او خیو تاسو تعالی رجل انداس سره ينبئکم چې خبر در کوي تاسو ته اذا مزقتم كل ممزق کله چې زری زری شه تاسو پورا زری زری انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو په نوې پیدایش کې افترا علی الله کذبا آیا نو جوړکړی دي په الله دروغ ام به جننا یا ک بدلی وان توب دی بل الذین بلکه هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان لري په اخرت فل عذاب پازاد کې وی په اخرت کې وضل علی البعید او په گمراه لري کې دی په دنیا کې یا په برباده لري کې دی په دنیا کې په اخرت کې افلام یرو آیانو دین گوری الاما بین ایدیهم اغسطا چی ردین مخ کری وما خلفهم اغسطا چی ردین رستو دی من السماع والارض چی اسمان وزمک دا ان شاک او غارو منگا نخصف بهم الارض نو ورخخ بکو دی پز مگه گی او نسقط علیهم که صفم من السما یا برار تو کو پدی بانی توٹی دا عذاب دا پرین این فی ذالکا یقیناً پدغی کل آیتاً خامخا عبرت دے لکل عبد منیب دا پار دارغ بندا چی اگا انابت کونکی اللہ تا دا پار دارغ بندا چی طلبگار دا حق دے